اللہ الرحمن الرحیم. جس دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا, یہ درد سر در حقیقت مرض الموت کا آغاز تھا. درد سر ہی سے آپ کے مرض الموت کی شروعات ہوئی. اس دن سے آپ کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی چلی گئی. اس دوران آپ برابر یہ فرماتے رہے, یہ پوچھتے رہے کہ کل میں کہاں رہوں گا, کل میں کہاں رہوں گا. اس سوال سے جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں, چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آن حضرت جہاں پسند فرمائیں وہاں رہیں. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں منتقل کر دیا گیا. منتقلی اس طرح ہوئی کہ فضل ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپ کے دائیں بائیں آ گئے, اور آپ نے دونوں کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے درمیان میں رہ کر کے حجرہ عائشہ کی طرف چلے. سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بے حد علالت اور نقاہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین میں گھسٹ رہے تھے. اور اس کیفیت کے ساتھ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آ گئے, اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ اسی حجرے میں گزارا. یہ سعادت صرف اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رفیق رہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون کیا گیا. جب سے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آئے, چونکہ دونوں کے ایک دوسرے سے بے پناہ محبت تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس بیٹھی رہتی اور معوذات پڑھ پڑھ کر, معوذات در حقیقت وہ دعائیں ہیں جن کے شروع میں اعوذ آتا ہے یا اعیذ آتا ہے یا اعیذکما آتا ہے یا استعیذ آتا ہے. اس کے علاوہ دیگر دعائیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی تھیں, پڑھ پڑھ کر آپ پر دم کرتی اور برکت کے طور پر آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم مبارک ہی پر پھیرتی رہتی تھی. انتقال سے 5 دن پہلے یعنی بروز بدھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار میں کافی شدت آ گئی, حرارت بڑھی تو تکلیف میں اضافہ ہو گیا اور آپ پر غشی طاری ہو گئی. جب آپ کو غشی سے افاقہ ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ مختلف کنوؤں سے پانی کے 7 مشکے سے بھر کر لائے جائیں, اور ان سے مجھے نہلایا جائے. حکم کی تعمیل کی گئی, پانی کے ساتھ مشکیزے مختلف کنوؤں سے بھر کر لے آئے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بس بس کہہ کر روک دیا. غسل کرنے کے بعد طبیعت تھوڑی سنبھلی, مرض میں تھوڑی تخفیف ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, ممبر پر فروکش ہوئے, صحابہ کرام آپ کے گردا گرد جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ وصیتیں فرمائی, ایک خطاب کیا. خطاب میں جو نمایاں بات تھی وہ یہ تھی جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ الذی مات فیہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اس مرض میں جس کے اندر آپ نے انتقال فرمایا, یعنی اپنے مرض الموت میں, آپ نے ممبر پر چڑھ کر کے بیٹھنے کی حالت میں صحابہ کرام کے درمیان جو بات کہی ان میں نمایاں بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی یہود اور نصارہ کو غارت کرے, ان پر لعنت بھیجے, لعنت کرے, اپنی رحمت سے دور کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آپ کی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس راہ پر جانے والا ہے, اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کوئی شخص آخری وقت میں جو بات کہتا ہے تو وہی بات کہتا ہے جو اس کی نگاہ میں انتہائی اہم اور نمایاں ہوتی ہے. اور یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ مرنے والا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا الا ماشاءاللہ. اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی مر رہا ہو اور اس سے بیان لیا جائے تو بیان میں وہ جو کچھ کہے گا اسے پتھر کی لکیر سمجھا جاتا ہے اور اسی پر مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت کے اندر بطور خاص یہ بات فرمائی, یہ اس وجہ سے کہ وحی الہی کے ذریعے آپ کو متنبہ کر دیا گیا تھا, یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کا ایک بڑا طبقہ اس مرض میں گرفتار ہونے والا ہے, لہذا آپ صحابہ کرام کو اس سے متنبہ کر دیجئے تاکہ ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو, ان کے ذریعے تیسرے لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے, تمام لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ بہت خطرناک شے ہے, اس سے آدمی توحید جیسی دولت سے محروم ہو جاتا ہے اور شرک کی دلدل میں گر جاتا ہے, لہذا آپ انہیں خبردار کر دیجئے. آپ نے فرمایا اللہ یہود اور نصارہ کو اپنی رحمت سے دور کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ روایت بخاری شریف میں. ایک روایت حضرت امام مالک موتا امام مالک میں لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا تجعل قبری وسن یعبد, کہ کوئی آدمی میری قبر کو بت نہ بنائے جس کی عبادت کی جائے. میری قبر کو تم لوگ بت نہ بنا لینا, کہ جس طریقے سے لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں میری قبر کو بھی بت بنا کر کے اس کی عبادت کی جائے. خبردار خبردار, اس سے دور رہنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب یہ کیا کہ دیکھو میں ایک انسان ہوں, تو جس آدمی کے پیٹھ پر میں نے کوڑا مارا ہو میری پیٹھ حاضر ہے, قصاص لے لے, بدلہ لے لے. اور اگر کسی کی آبرو پر میں نے حرف رکھا ہو تو میں حاضر ہوں, بدلہ لے سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے, اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی, اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر ممبر پر فروکش ہو گئے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر میرے ذمے کسی آدمی کا قرض باقی ہو تو وہ اپنا قرض مجھ سے لے لے. ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کے ذمے میرے 3 درہم ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ اس کو 3 درہم دے دیے جائیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں وصیت فرمائی. وصیت کچھ اس طریقے سے تھی, آپ نے فرمایا کہ دیکھو انصار یہ میرے قلب و جگر ہیں, جو ذمہ داری ان کے اوپر تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. سچ مچ انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی اور جو وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا, اس وعدے کو مکمل انہوں نے نبھایا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی بڑی تعریف فرمائی ہے. یہ وہی انصار ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملنے ہی والی تھی, اس سے پہلے ہی مدینہ کا ایک وفد آیا تھا, غالباً یہ 3ری مرتبہ کا واقعہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کی حفاظت کریں گے, اپنی جان دے کر بھی آپ جو مشن لے کر آئے ہیں اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے, آپ ہمارے یہاں آ جائیں. تو آپ کے درمیان آپ کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے, کہا کہ دیکھ لو تم لوگ کیا کہہ رہے ہو, سوچ سمجھ کر بولو, محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں لے جانے کا مطلب یہ ہوگا پورے جزیرت العرب سے تو کیا پوری دنیا سے دشمنی مول لینا. جب یہ بات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے سامنے ڈالی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہوئے. اس کے بعد مشہور صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہم سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں, لگتا ہے ہم لوگ اس سلسلے میں کچھ کہیں تو خدا کی قسم آپ سن لیجئے کہ ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے, ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے, ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے, ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے, اس سے پہلے آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے, ہم ہر قیمت پر آپ کی حفاظت کریں گے, اپنی عزت و آبرو اپنی جان و مال سب کو داؤں پر لگا دیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ انصار میرے قلب و جگر ہیں, ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, مگر ان کے جو حقوق رہ گئے ہیں ان حقوق کی تکمیل باقی ہے, لہذا میں ان کے سلسلے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے بدکار سے درگزر کرنا. یہ روایت بخاری کی, بخاری کی ایک اور تفصیلی روایت ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں, میں صرف اس کے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے, یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے وہ آٹے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے. تو جو شخص لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچانے والے کام کا والی بنے, ذمہ دار بنے, اسے چاہیے کہ انصار کے نیکوکار سے قبول کرے اور بدکار سے درگزر کرے. بخاری شریف کی ایک روایت میں اس طرح ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چمک دمک میں سے چاہے تو لے لے یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لے لے, اختیار ہے. تو اس بندے نے وہ چیز اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے, دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی زیب و زینت کو نہیں اختیار کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, یہ روایت بھی بخاری میں ہے, کہ جب یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی جو اس مجلس میں موجود تھے اور تقریباً سارے صحابہ کرام وہاں موجود ہیں, تو رونے لگے اور یہ فرمایا کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول, اور زارو قطار رونے لگے, لوگوں میں چیمے گوئیاں ہونے لگیں کہ یہ بڈھا کیوں رو رہا ہے, اس بڈھے کے رونے کا کیا مطلب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک بندے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی زیب و زینت میں سے چاہے تو لے لے, یا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اسے لے لے, لہذا اس بندے نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, تو اس بڈھے کو رونے کی کیا ضرورت ہے. لیکن چند دنوں بعد لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا, حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ اختیار دیا گیا تھا اور جس بندے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا, اس سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں, اسے معلوم ہوا کہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم جناب صدیق تھے, ہم میں سب سے زیادہ علم والے, سب سے بڑے صاحب علم جناب صدیق اکبر تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے یعنی بدھ کا واقعہ ہے. آپ کی وفات سے 4 دن پہلے یعنی جمعرات کا واقعہ یہ ہے کہ بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی. کبھی آپ کو غشی ہوتی, غشی سے افاقہ ہوتا, غشی ہوتی افاقہ ہوتا. اس دوران بہت سارے صحابہ کرام وہاں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غشی سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ لے آؤ تاکہ میں کچھ لکھوا دوں تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو. اس معاملے میں وہاں موجود لوگوں کے 2 فریق ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درد کا, تکلیف کا غلبہ ہے, لہذا کاغذ لا کر کچھ لکھوانے کے لیے نہ کہا جائے نہ دیا جائے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی جائے, آپ نے جو کہا ہے اسے تسلیم کیا جائے, کاغذ لایا جائے, آپ پتہ نہیں کیا لکھوانا چاہتے ہیں. کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہو گئے. ایک فریق کاغذ نہ لانے کا حامی ہو گیا اور اس طریقے سے دونوں فریقین میں تکرار شروع ہو گئی, جھگڑے ہونے لگے اور شور و شغب اتنا بڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر کے فرمایا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ, تم سب یہاں سے نکل جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلی, لوگ پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 وصیت, تم سب یہاں سے نکل جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلی, لوگ پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 وصیتیں فرمائی. پہلی وصیت تو یہ تھی کہ جزیرۃ العرب میں 2 دین نہیں رہنے چاہیے. آپ نے فرمایا دنیان یا دینان, دنیان کا مطلب 2 دنیا ہے, یا ان اسلام کے ساتھ کوئی اور دین نہیں رہنا چاہیے, یا دنیا کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اسلام کی دنیا رہے گی یا کوئی اور دنیا. تو جزیرۃ العرب میں 2 دنیایں نہیں رہنی چاہیے, 2 دین نہیں رہنے چاہیے, یہاں صرف اور صرف اسلام رہنا چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے جزیرۃ العرب میں ہیں انہیں نکال باہر کیا جائے. یہ پہلی وصیت تھی. اور دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جس طریقے سے مدینہ میں آنے والے وفود کا زبردست استقبال ہوتا تھا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا, میرے جانے کے بعد بھی, اس دنیا سے رخصتی کے بعد بھی باہر سے آنے والے وفود کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, ان کے ساتھ کسی بھی طریقے کی گستاخی کا معاملہ نہ کیا جائے. اور تیسری بات راوی بھول گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی, کیا وصیت فرمائی. یا یہ بات فرمائی آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کہا. ان دونوں باتوں کے درمیان روایت کرنے والا گڑبڑ ہو گیا ہے کہ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی. یہ دن جمعرات کا ہے اور اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں خود پڑھاتے رہے ہیں, اور جمعرات کی مغرب کی نماز بھی آپ نے خود ہی پڑھائی ہے. اور اس نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سورہ تلاوت فرمائی, سورہ مرسلات. بڑی سورہ ہے, تقریباً ڈیڑھ پونے دو صفحے پر مشتمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مغرب کے اندر پڑھی, اس کے بعد عشاء کے اندر طبیعت کا ثقل بڑھ گیا, مرض بڑھ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول, آپ کے انتظار میں لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی عشاء کی نماز نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگن میں پانی رکھ دو, میں نہانا چاہتا ہوں. لگن میں پانی رکھ دیا گیا, آپ نے نہایا, اور جیسے آپ مسجد میں جانے کے لیے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر غشی طاری ہو گئی. اس غشی کے بعد جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا نماز عشاء کی ہو گئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول لوگ آپ کے انتظار میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لگن میں پانی رکھ دو, میں نہانا چاہتا ہوں. اس طریقے سے آپ نے پھر غسل فرمایا. اس طریقے سے تین چار مرتبہ ہوا, اور جب آخری بار نہانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے کی خواہش کی, ارادہ کیا, تو پھر غشی طاری ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ اب وہ نماز پڑھائیں. گویا کہ عشاء کی نماز سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی رہے, اور تقریباً انہوں نے 17 نمازیں پڑھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں جتنی نمازیں آپ نے پڑھائیں ان تمام نمازوں کی تعداد 17 ہے. یوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم کے بعد تین چار مرتبہ مراجعہ فرمایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ کام کسی اور کو سونپ دیں, اس لیے کہ میرے والد حضرت ابوبکر رقیق القلب ہیں, یہ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے اور آپ کی یہ حالت ان کی نگاہوں کے سامنے آئے گی تو رو پڑیں گے, وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے, لہذا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیجئے, وہ ذرا سخت طبیعت کے ہیں, ان سے یہ کام ہو جائے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصرار رہا کہ ابوبکر ہی نماز پڑھائیں گے. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور امہات المومنین نے آپ پر زور ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنجھلا کر کہا انتن صواحب یوسف, تم سب کے سب یوسف والیاں ہو. یوسف والیاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے زلیخا کے گھر میں, عزیز مصر کی بیوی کے گھر میں مصر کی عورتیں جمع ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا, تو انہوں نے ان کا حسن دیکھ کر کے بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لی, اور وہ بھی اندر ہی اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی. یوں تو بظاہر عزیز مصر کی بیوی کو وہ پھٹکار رہی تھی, لعنت ملامت کر رہی تھی, لیکن اندرونی طور پر وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر گرویدار فریفتہ ہو گئی تھی. یعنی زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ تھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو جو صواحب یوسف کہا, یوسف علیہ, اس کا مطلب یہ تھا کہ زبان پر تو یہ ہے کہ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں, جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رقت قلب کی وجہ سے ان پر گریہ طاری ہو جائے گا, رونے لگیں گے, نماز نہیں پڑھا سکیں گے. بظاہر ایسا شو کیا جا رہا ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ابو بکر کو مسلح پر بڑھا دیا گیا اور وہ نماز پڑھائیں اور اسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بدشگونی لینے لگیں گے کہ دیکھو انہی کے زمانے میں اسی ممبر پر ابو بکر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو تمہاری زبانوں پر بظاہر کچھ ہے لیکن دل میں کچھ ہے, اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صواحب یوسف کہا. بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے. انتقال سے دو دن پہلے بروز سنیچر طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور دونوں کے کندھوں پر سہارا لے کر کے آپ مسجد میں تشریف لائے. اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں, اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں آدمیوں کے کندھے کا سہارا لیے ہوئے وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ بات محسوس کر کے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ تم اپنی جگہ پر رہو, نماز پڑھاتے رہو, اور آپ نے حضرت فضل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ مجھے ابو بکر کے دائیں بٹھا دو, لہذا آپ کو دائیں بٹھا دیا گیا اور آپ نے نماز ادا فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات کہی کہ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن ان سے اسلام کا ایک تعلق ہے اور اسلامی اخوت اور محبت کا تعلق ہے, لہذا ایک بات میری کان کھول کر کے تم لوگ سن لو کہ اب اس وقت مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام کے تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دی جائیں, صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی کھڑکی جو اس طرف ہے کھلی رہنی دی جائے, بقیہ تمام کی تمام کھڑکیاں لازمن بند کر دی جائیں. یہ واقعہ سنیچر کا ہے. اور پھر اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کچھ آپ نے نصیحتیں فرمائی, اور اسی دن اتوار کے دن آپ نے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا. 7 دینار گھر میں موجود تھے, انہیں صدقہ کر دیا. اپنے تمام ہتھیار تلواروں کی شکل میں, نیزے کی شکل میں جو کچھ تھے اسے مسلمانوں کو ہیبہ کر دیا. اس رات مفلسی کا یہ عالم تھا کہ صدیقہ کے پاس تیل نہیں تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے حجرے میں روشنی کر سکیں, لہذا انہوں نے پڑوسن سے جا کر تیل ادھار مانگا, اور اس ادھار تیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں اور اس مبارک حجرے کے اندر رات بھر روشنی رہی. کتنی غریبی اور کتنی مفلسی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری, حیرت ہوتی کہ اتنا بڑا نبی اور اللہ تبارک و تعالی ایک اشارے پر سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی زندگی ہی بسر فرمائی. راوی یہ کہتا ہے کہ اس دوران اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے ہاں تقریباً 30 سا جو برابر ہوتا ہے تقریباً 75 کلو کے جو کے عوض رحم رکھی ہوئی تھی, اور اس کے دوسرے ہی دن 2 شنبہ کو جس دن آپ کی سمجھو پیدائش ہوئی ہے اسی دن آپ نے انتقال بھی فرمایا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا آخری دن ہے, اس پر ہم دوسری نشست کے اندر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.